Naam, imani yangu ni tele kwamba waendelea vema ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Karibu kuifuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili ambayo tunaanza na muktasari wake. Kuna shuhudiwa uhaba wa sukari katika maeneo tofauti jijini hapa Bujumbura kwenye duka tano za kuuza sukari ambapo ripota wa kituo hiki cha Isanganiro walipopitia hakuna duka lolote lililokuwa likijihusisha na kazi za ugavi wa sukari. Hali ikiwa ni kama hiyo mkoani Kirundo ni kaskazini mwa nchi ya Burundi. Lugha ya Kifaransa inayotumiwa nchini Burundi kwa kutoa maarifa ni bora iboreshwe ili kiwango cha elimu nchini Burundi kifikie hali ya kuridhisha. Hayo yanabainiwa na baadhi ya walimu na walimu wanaofundisha katika vitengo vya lugha na wataalamu waliobobea katika sekta ya elimu huko mkoani Rumonge. Na shule la sekondari la Karama la kwanza linalopatikana tarafa la Rumugombo mkoani Chibitoke linakabiliwa na uhaba wa madawati na madarasa. Duru kutoka kwa naibu kiongozi wa shule hilo zaeleza kwamba wanafunzi zaidi ya 1500 ndiyo wanaosoma kwenye shule hilo katika madarasa 11. Kuna hayo bila shaka ndugu mpenzi msikilizaji na mengineyo, kukiwemo habari kuhusu kombe la barani Afrika linalotimua vumbi huko nchini Kamerun ambapo tutakujuza zaidi mitanange iliyorindima siku ya jana na ile inayotarajiwa kutimua vumbi siku ya leo. Karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, na fundi mitambo ni Alphonse Kubwimana. Karibu katika taarifa hii ya habari. Kuna shuhudiwa hali hafifu ya miundombinu ya barabara zinazopatikana jijini Bujumbura kwenye barabara tofauti ambapo ripota wa kituo hiki cha Radio Isanganiro alipopitia kuna ripotiwa shimo barabarani hususa ni barabara inayotambulika rasmi ya Avenue de France, barabara ya Msalaba Mwekundu pamoja na barabara inayopatikana kando na Benki Kuu ya Taifa BRB. Baadhi ya raia wanaotumia barabara hizo wanaeleza kwamba hali hiyo huwa ikiwapelekea kukabiliana na hali ya mazingira hafifu ya usafiri, wakitolea wito wahusika ili wawajibike kikamilifu ili tatizo hilo lipatishiwe jawabu maridawa. Baadhi ya wafugaji kutoka wilaya ya Rubirizi na Lukaramu tarafa la Mtimbuzi mkoani Bujumbura wanaeleza kwamba hatua ya kuhimiza wafugaji kufukia zizini ilipunguza mizozo iliyokuwa ikiripotiwa baina ya wakulima na wafugaji na kupelekea ongezeko la mavuno na ajira. Wakati ambapo kuna malizika mnamo miezi mitatu hatua ya kufugia zizini kianza kutekelezwa, gavana wa mkoa wa Bujumbura anadadisi kwamba dosari zilizojitokeza mwanzoni na kwa sasa wanajaribu kuzitafutia suluhisho maridawa. Na tukiendelea na taarifa hii ni kwamba tunaposalia katika ukurasa huyo ni kwamba uhaba wa mbegu za kisasa na wafanyakazi katika sekta ya kilimo ni miongoni mwa changamoto zinazokwamisha maendeleo ya sekta ya kilimo mkoani Chanzo. Hayo yalibainiwa jana Jumatano na wafanyakazi wa idara ya kilimo na ufugaji na viongozi wa asasi zinazotetea masuala ya kilimo katika mkutano ulioendeshwa na gavana wa Chanzo. Mkurugenzi wa ofisi ya idara ya kilimo alitolea wito viongozi wa mashirika hayo kuwapatishia wakulima mbegu za kisasa ili waweze kupandikiza mapema kabla ya muda wa kupandikiza kufikia tamati. Gavana wa mkoa wa Chanzo alitolea wito mashirika mengine kupigia mfano mashirika yanayo support sekta ya kilimo. Habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu kutoka huko mkoani Chanzo, Leimo Mudende. Na tukiendelea na taarifa hii ya habari tutoke huko mkoani Chanzo tuelekee huko mkoani Rumonge ambapo tutaendelea taarifa hii katika ukurasa wa elimu. Lugha ya Kifaransa inayotumiwa nchini Burundi kwa kutoa maarifa ni bora iboreshwe ili kiwango cha elimu nchini Burundi kifikie hali ya kuridhisha. Hayo yanabainiwa na baadhi ya walimu wa Walimu wanaofundisha katika vitengo vya lugha na wataalamu waliobobea katika sekta ya elimu mkoani Lumonge wanaeleza kwamba namna mfumo wa elimu ulivyo kwa sasa hauwezi kuwawezesha wanafunzi kupata maarifa kwa kiwango toshelevu, kwani visomo vingi hufundishwa kupitia lugha ya Kifaransa ambayo imekuwa sugu kutamuka kwa wanafunzi wa kizazi cha sasa. Nilipoti yake Jean-Pierre Misago kutoka huko kusini mwa Burundi, huko mkoani Lumonge, hapa studio ikisomwa na Lomiward Niyabivuze. Kulingana na baadhi ya walimu wa lugha mkoani Lumonge, kufundisha lugha kwa kuzingatia umri wa mwanafunzi ni tofauti na namna inavyofanywa leo, ambapo lugha nne zinafundishwa kwa mkupuo tangu darasa la kwanza. Walimu hao wanaeleza kuwa hali hiyo inatatiza mwanafunzi kutofautisha lugha kulingana na uwezo wake wa ubongo. Kwa mantiki hiyo, wanafunzi hawana ujuzi katika lugha moja ama nyingine, huku saa zilizokuwa zimetengwa kwa lugha ya kufundishia ambayo ni Kifaransa zikiweza kutawanywa kwa nyingine kama vile Kiingereza, Kiswahili, Kirundi, bila hata hivyo kufahamu lugha hizo wala Kifaransa. Wataalamu wa elimu mkoani Lumonge wanapendekeza uratibu upya kwa ufundishaji ili watoto wapate kuzifahamu na kuzitofautisha. Wanatoa mfano kuwa afadhali mwanafunzi wa darasa la kwanza afundishwe lugha mbili badala ya nne, mathalani Kirundi na Kifaransa. Mtazamo wao, lugha ya Kiswahili ingeanza kufundishwa katika darasa la tatu na Kiingereza darasa la tano. Hata hivyo, ujenzi wa madarasa ili kuwa na idadi ndogo shuleni, ugavi wa vitendea kazi, kuimarisha uelewa wa lugha ya kitaifa ili kurahisisha ufahamu wa nyingine, ndivyo walimu hao wanavyotetea kutanguliza ufundishaji wa lugha nyingine. Wote kwa ujumla wanaafikiana kwamba lugha ya Kifaransa isipoboreshwa, watu wasitarajie elimu iliyo na kiwango bora nchini Burundi. Isanganiro. Naam. Kwa upande wa majira imetimia ni saa 7 na dakika 29 hapa studio za Radio Isanganiro, ikiwa ni saa hiyo hiyo huko mkoani Lumonge ni magharibi mwa nchi ya Burundi, ambapo tutaendelea na taarifa hii ya habari katika ukurasa huyo huyo wa elimu. Shule la sekondari la Karama ya kwanza linalopatikana tarafa la Rugombo mkoani Chibitoke linakabiliwa na uhaba wa madawati na madarasa. Duru kutoka kwa naibu kiongozi wa shule hilo zaeleza kwamba wanafunzi zaidi ya 2500 ndio wanaosoma kwenye shule hilo katika madarasa 11. Habari zinazotolewa na ofisi ya idara ya elimu mkoani Chibitoke zaeleza kwamba madawati zaidi ya 38,000 ndio yameshapatikana kwa minajili ya kutafutia uvumbuzi tatizo hilo la uhaba wa madawati. Joseph Nyandwi anatuliza nyoyo wazazi kwamba wako kwenye harakati za kutengenezesha madawati yanayosalia ili wanafunzi waweze kusoma katika mazingira ya kuridhisha, wakiketi wawili kwa dawati moja. Mengi zaidi na ripoti yake Jean Dodie Irakoze. Tufise abana bangana 2,500 na 3,300. Idadi hiyo inawahusu wanafunzi wa shule ya msingi ya Karurama ya kwanza tarafani Rugombo mkoani Chibitoke. Kiongozi msaidizi wa mwalimu mkuu kwenye shule hiyo anayetoa takwimu hizo, Emmanuel Ndikumana, anaeleza kuwa baadhi ya wanafunzi wanasoma wakikaa chini kufuatia hali hiyo. Kutokana na hali hiyo, kulingana na wanafunzi, ni vigumu kufuatilia vizuri masomo ikiwa mwanafunzi anakaa vibaya. Kwa upande wa Marcel Sengiyumva, mwakilishi wa shirikisho la vyama vya walimu Kosesona, hali hiyo ni moja ya sababu za kuacha shule kwa wanafunzi wa vidato vya mwanzo. Wote wanaomba utengenezaji wa viti vya kukalia shuleni na ujenzi wa madarasa mengine. Na uongozi wa elimu mkoani Chibitoke unahakikishia kuwa kati ya viti vinavyokosekana kuna tayari vinavyotengenezwa. Joseph Nyandwi anafafanua kuwa kutengeneza vingine kunafikia ngazi ya kuendesha masoko. Hata hivyo, anayaomba mashirika yanayoendesha kazi katika sekta ya elimu kufuata vipaumbele vya serikali kwa kujenga madarasa. Shule hiyo pia inakumbwa na ukosefu wa picha zinazohudumia ufundishaji wa Kifaransa, afahamisha pia mwalimu huyo msaidizi wa mwalimu mkuu kwenye shule ya Karurama ya kwanza. Jando die ilakoze shukurani. Na tutoke huko maharibi mwa Burundi mkwani Chibitoke. Tujelekeze huko kaskazini mwa nchi ya Burundi mkwani Kirundo ambapo. Tutaendelea taarifa hii habari katika ukurasa wa usalama. Baadhi ya raia wakazi wa kijiji cha Kanika kinachopatikana wilayani Chendajuru tarafa la Vumbi mkoani Kirundo wanatiwa wasiwasi na vitendo vya upolaji wa madini vinavyoripotiwa eneo hilo. Raia hao wanaeleza kwamba hali hiyo inaweza sababisha hali ya usalama kuzorota. Waliwasilisha mashaka hayo katika mkutano ulioendeshwa na gavana wa mkoa wa Kirundo jana Jumatano. Gavana wa mkoa wa Kirundo aliwatahadharisha wanaojihusisha na vitendo hivyo potofu vya uchimbaji wa madini kupitia njia za kinyemera kuwa watakapopatikana na hatia wataadhibiwa kulingana na sheria. Albert Hatungimana alifahamisha kwamba madini ni miliki za umma zinazosaidia nchi kufikia hatua ya maendeleo endelevu. Tunaposalia huko mkoani Kirundo katika ukurasa wa jamii kwamba kuna shuhudiwa uhaba wa sukari mkoani Kirundo kunapita takriban wiki mbili. Mahala inapopatikana huwa ikidumu muda finyu ambapo kilo moja hununuliwa pesa zinazofikia kiasi kati ya 5500 hadi 6000 sarafu za Burundi kupitia njia za mkato. Hali hiyo iliwapelekea wazazi kuhudumia juisi watoto wao wanaotumia na mikate kabla ya kuelekea shuleni. Baadhi ya raia wanaotumia sukari wana mashaka kwamba labda sukari huuzwa kwa wamiliki wa viwanda vya kutengeneza juisi za aina ya tangawizi na zinginezo. Habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu kwa mkoani Kirundo Abraha Safari. Katika ukurasa huyo huyo kama nilivyo kuelezea katika muktasari wa habari hii ni kwamba tutatoka mkoani Kirundo turejee jijini hapa Bujumbura ambapo kuna shuhudiwa uhaba wa sukari katika maeneo tofauti jijini hapa Bujumbura. Kwenye duka tano za kuuza sukari ambapo ripota wa kituo hiki cha redio Isanganiro walipopitia hakuna duka lolote lililokuwa likijihusisha na kazi za ugavi wa sukari. Baadhi ya wafanyabiashara wanaeleza kwamba hali ya uhaba wa bidhaa ya sukari ulianza kuripotiwa mwanzoni mwa wiki hii wakati ambapo wengine wanataja kwamba sukari ilianza kukosekana wiki iliyopita. Wafanyabiashara hao wanatolea wito kiwanda Sosumo kinachotengeneza sukari kuongeza siku za kuendesha operesheni ya ugavi wa sukari. Mengi zaidi na ripoti yake Moize Misago. Haba hali mirongo mnyishi, ya bairi ondea kuku, ugasangahe na baanu. Kwenye maduka vya kula kama, Umucho Market Company, Atlantis Mart Supermarket, Agaharawe, Alimentation Dimidi, pamoja na duka la chakula linapatikana kwenye kituo cha mafuta ya gari Bwiza Kingstar, bidhaa sukari haipo. Wafanya biashara maduka hayo, anasema kwamba sukari walikuwa nayo ilikuisha wiki hii, wengine wakitaja wiki jana. Wanaeleza kuwa wahitaji wa bidhaa hiyo ni wengi mno na kudai kuwa sababu inapelekea kuisha mapema. Wanazidi na kusema kwamba inapopatikana raia hupiga foleni. Wafanyabiashara hao wanasema kuwa wakati inapatikana bidhaa hiyo wanauza 2500 kwa kilo moja. Wanaomba wahusika kuongezea idadi ya siku za ugavi wa sukari. Hapa wanaona kwamba itakuwa ni suluhu kwenye uhaba huo wa sukari. Wamiliki wa maduka hayo ya vyakula wanaeleza kuwa ugavi wa hivi karibuni ulifanyika Januari 3 mwaka huu kwa wafanyabiashara wa bidhaa hiyo wanaopatikana mtaani Rohero. Naam, shukrani Moize Misago. Na kwa kuhitimisha tuangazia katika ukurasa wa soka ambapo siku ya jana timu ya Nigeria ilifaulu kufuzu katika mashindano ya Kombe la Afrika katika duru ya hatua ya nane bora ambapo ilicharaza timu ya Guinea ya magoli 3-0 huku na timu ya Misri kijikatia tiketi ya kushiriki duru hiyo baada ya kuikwamisha timu ya Sudani kwa bao 1-0. Na leo ndipo kutahitimisha michuano ya makundi ambapo majira ya saa 12 timu ya Sierra Leone itakambana na timu ya Guinea Equatorial wakati ambapo Ivory Coast itapambana na timu ya Algeria, na timu ya Algeria ambayo ndiyo inayomiliki kwa sasa kombe hilo ni sharti ifunge Mutanange huyo, la sivyo itaaga mashindano. Na mchuano mwingine utalindima majira saa 3 usiku ambapo timu ya Mali itapambana na timu ya Mauritania, na mchuano ambao mtatangaziwa moja kwa moja kwenye kituo hiki cha Radio Isanganiro utambatanisha timu ya Gambia ambayo itacheza na timu ya Tunisia. Na ni hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kuhitimisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Nikushukuru wewe msikilizaji uliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo Alphonse Kugimana aliyeniwezesha ili sauti kufikie pale pote ulipo. Langu jina ni Jean-Marie Vianenge na kumana sina la ziada. Tukutane hapo saa 11 alasiri kunapo majaliwa.